Du sidder her helt alene i det kolde morgengry. Hvorfor er du udenfor? Der, hvor jeg boede med mine 5 børn. Vi fungerede dårligt. Og så bad jeg kommunen om hjælp. Og de kunne ikke hjælpe mig. Til sidst så gav jeg op. Og så gav jeg mine børn frivilligt til kommunen. Og det er det, jeg gjorde for 10 år siden. Det er så grueligt koldt i det gamle København. Den klare nat har efterladt en isnende hinde af rim om juleguirlanderne, der hænger tungt over de smalle gader. I denne kulde og i dette tidlige morgengry bor på gaden ved Rundetårnet en lille kvinde. Hun skutter sig og trækker med sine ro hænder sin slidte sovepose endnu tættere om sig. Så tænder hun en cigaret og hiver nikotinen i sig, som kunne den give hende varmen. Kvinden har blå øjne fra sin mor og fine grønlandske ansigtstræk fra sin far, men huden er vejrbidt og tør. Jeg er født i Thule. Hun tager en tår af vodkaflasken, som hun altid har tæt ved sig. En spritede ånde damper hvidt ud af hendes mund, og en dråbe løber ned over hagen. Hun tør den af med ham. Så lad mig høre om det sted, hvor den lille Sabina voksede op på Grønland. Jeg husker det som smukt. Jeg husker kun naturen, og jeg husker den som smuk. Det er det, jeg husker som barn. Og så er der sådan enkelte ting, jeg har oplevet med min familie deroppe, min moster og mine søskende og mor og far og farmor og farfar og min fars brødre. Altså, jeg husker det som en kærlig tid. Ja. Jeg ser dig som et smilende barn med et sort hul i brystet. Uvidende om dine forfædres evige sorger og glæder. Den lille kvinde hører stemmen, men hun kan ikke se nogen. Der er ingen i nærheden. Der er noget genkendeligt over hendes væsen og et svagt minde om et ansigt. Søstre i et tidligere liv. En lyd fra en anden verden. Jeg savner min far rigtig meget. Hvordan har I mistet hinanden? Jamen, der er der nogle ting, vi er blevet uvenner over. Altså, for eksempel, da jeg gik på efterskole, der sendte jeg et brev til ham, er jeg egentlig din datter? Så kom vi ud og frimærker ind. Og altså, fordi jeg synes, jeg hørte for lidt til ham. Jeg savnede ham. Svarede din far aldrig på brevet? Nej, det gjorde han ikke. Jeg savner ham. Det er jo ikke sådan, at verden skal være. Er det sådan, verden skal være, at vi skal være skilt? Altså, sådan noget, jeg har misforstået. Hvor gammel er lille Sabina, da hendes forældre går fra hinanden? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror 5-6 år. Du har mange tårer i dig. Nu flyder de lydløst ned af dine kinder, som floden under floden, som blodet i dine årer. Det usynlige vidne glider ind og ud af rimtågen. Hendes stemme er en stille hvisken i den lille kvindes øre. Den lille kvinde på gaden er klædt i brune læderbukser, et nummer for store, ruskinsko, en aflagt uldsvætter i mandstørrelse og tørklæde viklet flere gange rundt om halsen. Kvinden har et navn. Det er Sabina. Hendes far rejste i landskaber, der var så smukke, at øjnene løb i vand. Det sved i øjnene, og der var ingen andre mennesker at se, men deres sjæle fandtes. Hundene, sælerne, menneskene fandtes. Blev du og dine søskende også skilt ad? Jeg kom på børnehjem. Det var det, jeg ville. Jeg ville ikke hjem til min stefar. Ja. Altså, jeg tænker på alle de børn, der er ude i verden i dag. Hvor forældrene har ondt i sjælen og bliver medicineret. Og det går ud over børnene, altså har de styr på det? Altså, jeg ved, hvad der er sket med mig og min lillebror og min storesøster. Altså. Jeg ser, at din mor var væk i lang tid. Hvorfor? Jamen, hun var ked af det i sjælen og fik LSD. Altså, jeg føler, lægerne har taget min barndom. Jeg kunne godt tænke mig at se den læge, hvis den han lever endnu, mand. I øjnene. Så vil jeg sige, at han kunne give det lort til sine børnebørn. I stedet for min mor. Jeg tror ikke engang, han vil give sine børnebørn det lort, han har givet min mor. Hun blev spændt fast. Og skudt ind i en på Frederiksberg sygehus. Ja, jeg ser det. Mennesker med ondt i sjælen, spændt fast i hver sit kælderrum under et sygehus for længe siden. Er din mor en af dem? Hun er en af dem. Og de læger, der har gjort det, skudder med mig at hænge sig op i nosserne. De har taget min barndom. Og nu sidder jeg her og sælger hus forbi. Kommer jeg og køber en dag? Den koster. Hvad blev din mor medicineret for? Ja, hun var blevet skilt, og hendes søster var skudt, og mormor gik bort, og mor, altså hendes mor og far gik bort. Altså, der skete mange ting i min mors liv, ikke? Så hun blev ked af det i sjælen, selvfølgelig. Altså, hvem vil ikke blive det? Altså, det er da så naturligt, at der, altså, skal der skydes LSD ind i en for at komme over det? Det er da, skal der have kærlighed og omsorg. Det værste for mig i den tid, hun var indlagt, det var... Jeg måtte ikke se min lillebror for de voksne eller pædagoger eller hvad det var dengang. Vi måtte ikke sidde sammen og være sammen. Hvorfor? Ja, det ved jeg egentlig ikke. Det måtte vi ikke. Vi jo holde øje med min lillebror. Kvinden øser af floden. Og det er, som om det usynlige vidne prøver at filtrere vandet med sine gennemsigtige hænder. forfædres sæd og blod. Deres beskidte hænder og de sorte tårer løber ud af munden i en uklar væske. Og kulden fra 10 vintre er tæt på at splindre søvnens tynde mørke til 1000 stykker is. Kvinden drikker af flasken, og den forurenede flod løber videre ud mod havet med en stærk understrøm gennem slægternes led. De kender aldrig helt arven, før den stiger op igennem dem. Mellem sprækkerne i brostenen, op gennem træets årer. Den spreder sig som ringe i vandet, som årringe under barken. Kvinden ryster let på hånden og drikker. Forsøger at fortynde floden med en anden væske. Bedøve de tynde nervebaner i armene. Hun ville holde om sig selv. Hun ville holde fast. Hvornår begyndte du at drikke vodka, Sabina? Det var sådan set, da jeg blev hjemløs. Det var næsten, da jeg afleverede mine børn frivilligt til kommunen. Eller da de begyndte at skille mine børn til nord, syd, øst og vest. Der blev jeg tosset i hovedet, fordi de skilte mine børn ad. De var på samme institution, og så blev de skilt ad. Nu er de i nord, syd, øst og vest. Hvordan skal jeg nogensinde... Hvordan skal jeg nogensinde få dem samlet? Fucking pædagoger, mand. I er ikke rigtig raske. I er ikke rigtig raske. Sprede 4 børn, der ikke engang er konfirmeret. Sprede dem fra hinanden. Først så mister de deres far. Så mister de deres mor. Og så mister de hinanden. Hvad fanden tænker I på, I fucking pædagoger? Jeg håber, det her det kommer ud i æderen. Fanden tænker de på, mand? I blev skilt ad. Det var også det, der skete for dig som barn. Hvad er det for noget? Altså, hvorfor? Vi skal da lære af det. Ikke at skille hinanden. Jeg lægger det op helt alene om natten, ikke? Helt alene. Det er så koldt i det gamle København. Isflager flyder rundt i kanalerne, og rimtågen hænger rundt om tårnenes spir. Ved hendes side sidder den usynlige skikkelse, der har fulgt hende siden det tidlige morgengry. Mørke skikkelser på juleindkøb haster forbi med alle deres gøremål og indkøbsposer. I dag bliver himlen ikke rigtig blå, og luften er tung af frost og hvid ånd. For mange år siden, dengang hun ventede sig, drak hun af floden. Hendes børn, tvillingedrenge, blev født blinde med svømmehud mellem fingrene, for floden var forgiftet. Hun kastede børnene i floden og sank død om af sorg. Hendes sjæl stiger til himmels. Her siger vogteren ved porten, at hun kan komme i himlen, fordi hun har lidt, men hun kommer ikke ind, før hun har hentet børnenes sjæle op af floden igen. Nu trækker genfærdet sine lange fingre hen over flodbunden. Hun leder og leder i den forurenede flod efter sine børn. Men hun kan ikke se noget, fordi vandet er så snavset og mørkt. Hun ville hvile sig ved bredden, dyppe fødderne i klart vand, trække naturen op over hovedet som et tæppe, dæmpe lyden fra stemmerne, de urolige sang, Det er blevet mørkt nu. Hele vejen ned over gaden hænger der store røde hjerter. Ja, det er dejligt. Det kan jeg godt lide. Og der er nogen, der bor nogle familier derhen, og de har julestjerner og levende lys i vinduet. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at det er min moster, jeg er opkaldt efter, der har lært mig at lave hyggelige vinduer, som har passet mig som barn. Hun havde ikke nogen børn selv. Et hyggeligt vindue. Hej, prinsesse. Hej, prinsesse. Hej, skattebas. Hej. Husk at børste tænder. Nå, det har hun ikke lige lyst til. Dengang i Grønland var din mor og far sammen. Dengang var du et I. I var ikke spredt for alle verdens hjørner, og du troede, at sorte huller kun fandtes mellem himlens stjerner. Nu findes afstanden også i hjerterne. En gang i den tætteste mørke nat, den slags nat, hvor landskabet er sort, og de spredte træer ligner knudrede hænder, kom en gammel dame stavrende langs floden gennem landskabet. En gren rev hende i ansigtet, og hun gik med en lille lygte i den ene hånd. Hun var så forfrossen, og lyset i lygten brændte længere og længere ned. Kvinden havde langt ulet hår, og ryggen var rund som en melsæk. Hver knogle i hendes fødder brændte som ild. Langt borte, i det fjerne, var der et ganske lille flakkende lys. En hytte, et bål, et hjem, et hvilested. Og kvinden kæmpede sig frem mod det lille lys. Da hun endelig nåede døren, var hun så træt, så udmattet. Og det lille lys i lygten var gået ud. Hun faldt ind gennem døren og om på gulvet. Nej, jeg vil gerne sige det. I Grønland, i eller på Grønland, ja. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Så tager man en spade, eller en kniv, eller en anden, og så tager man sådan, når det er sneet, ikke? Så laver man sådan sneblok, og så ude, eller is, ja, sneblok, eller ikke. Men det er sådan sne, ikke? Og så udhuler man den, ikke? Og så sætter man stearinlys indeni. Sådan, så det bliver en ja, fakkel af sne, ikke? Og så stearinlyset bliver varm og smelter sneen. Jamen, I kan ikke forestille jer det. Det er så hyggeligt. På den her årstid, hjemme ved hver år. For mig kalder jeg det hjemme ved. Jeg fødte, og min første år har været der. Så jeg mener, selvom jeg har lyst hår og blå øjne, så føler jeg, godt kan tillade mig at kalde det hjemme. Nok om det. Inde i hytten sad der en gammel kone foran en vidunderligt blussende ild. Den gamle kone skyndte sig hen til den lille kvinde. Hun slog armene om hende og bar hende hen til ilden. Hun holdt hende i armene, som en mor holder sit barn. Her sad de i den gamle kones gyngestol, og den gamle kone vuggede kvinden og sang, så så, så så, så så, så så, så så, så så. Nu er vi gået hen til det sted, hvor du gerne vil sove. Vil du vise mig, hvordan du gør? Jamen, det jeg gør, det er, at jeg stiller min sæk med det, jeg har lige på mig pt. Lægger underlaget ud og ud med sovepose og af med støvlerne. Ej, det glæder jeg mig til. Lige at brække fod. Lidt dernede, ja. Jeg skal lige ryge en smøg. Jeg skal lige sige godnat til gaden. Sådan blev den lille kvinde vugget hele natten i den gamle kones favn. Og da det næsten var blevet morgen, men ikke helt, var den lille kvinde blevet meget yngre. Nu er hun en smuk, ung kvinde med gyldent hår. Og den gamle kone vuggede hende stadig og sang, så så, så så, så så. Da morgenen var kommet endnu nærmere, var den unge kvinde blevet forvandlet til et ganske lille og meget smukt barn med gyldent hår, flettet som hvede. Netop da dagen grylede, trak den gamle kone meget hurtigt tre hår ud af barnets hoved og smed den på jorden. Og det lille barn i hendes favn kravlede ned fra hendes skød og løb hen til døren. Hun så sig tilbage et øjeblik og sendte hende et strålende smil. Så vendte hun sig om og fløj op i luften for at blive den strålende morgensol. Din cigaret er gået ud, Sabina. Det ved jeg godt, og jeg sidder og jeg er ved at få krampe, fordi jeg har ikke fået så meget at drikke i dag og i går. Jeg prøver at holde igen med vodka. Jeg prøver at holde igen, og det... Ja, det gør jeg for krampe nogle gange. Jeg plejer at få det i fødderne og i fingrene. Jeg plejer bare at gøre sådan. Altså, jeg er ikke så kuldskær. Er der noget, du godt kan lide at tænke på, før du skal sove? Ja. Det er at sende lys og kærlighed og styrke til alle dem, jeg holder af. Så putter jeg mig godt og sender godt ud til alle dem, jeg holder af. Det giver mig varme og tryghed, og så falder jeg i søvn. Når jeg er rigtig ked af det, så tænker jeg på min moster. Hun er borte i dag. Så er det ligesom om hun, så er det ligesom om der kommer englevinger over. Er det din moster, der kommer ned til dig? Hende, hvis navn du bærer? Er det ligesom om hun kommer og beskytter mig og trøster mig? Er det godt lyde mærkeligt? Ikke desto mindre, så er det sådan, jeg føler. Hun har været god mod dig, din moster. Ja. Jeg tror, jeg vågner godt i morgen. Det føles sådan. Jeg har fået snakket ud om nogle ting, som jeg ikke har snakket om i lang, lang tid i kraft af dig. Fordi du har givet lyt til mig. Jeg tror, jeg falder godt i søvn og vågner godt. Kære. Forstår du, hvad jeg mener? Det tror jeg, du gør. Men jeg tror, jeg sover godt i nat. Jeg tror, jeg drømmer sødt. Jeg tror, jeg drømmer om engle. Godnat, Sabine. Sov godt. Du har lyttet til radiomontagen af Sabina og slægterne. Der blev citeret frit fra Macbeth og fra eventyrene Sælskind, Sjælskind, Kvinden, der løber med ulve og fra De tre guldhår. Optagelse og tilrettelæggelse Jutta Marie Jessen. Oplæsning Carsten Farag og Marianne Germer. Manuskript Jutta Marie Jessen. Klip, musik og mix Kim G. Hansen. Redaktør Kim G. Hansen. Med ønsket om en glædelig jul.